bisa lali. Trisno tulus sangka ati dilarani. Kowe janji tresno tulus sangka ati, nyatane kowe gawe loro ati. Piye kabarmu sayang?